brand. I løpet av ett år går verdier for millioner av kroner opp i røyk i dette landet. De fleste av disse brandene oppstår av såkalte naturlige årsaker, men en del av dem er påsatt av mennesker. Og i vår serie «Hvilket yrke skal jeg velge?» skal vi i dag ta for oss brandstifter. Og her i studio har vi en brandstifter. Velkommen hit til studio, Sigismund Haspe. Takk for det. Og Haspe, det var hyggelig de kunne komme, men vi kan jo ikke se bort fra at tema vi skal snakke om i dag er ganske alvorlig. Brand er jo noe som virker skremmende på de fleste mennesker. Ja, og det gleder jo mitt gamle hjerte, det synes jeg er hyggelig. Noen ville kanskje kalle det mer en form for sykdom. Er de enige i dette? Sykdom? Nei, altså jeg vil jo heller da kalle det en slags lidenskap, vil jeg si. Jeg blir jo fullstendig oppslukt av, jeg vil si det så sterkt som skuespill, altså dramatikken. Jeg blir helt gal, og jeg klarer faktisk ikke å rive meg løs før alt er over og brandmannskapene har dratt sin vei. Jeg blir jo ikke meg selv på flere dager etterpå. Jeg er jo helt utrolig. Jeg blir helt revet med. Ja, de er jo ikke ung. Dette må jo ha vært en stor påkjenning for dem i alle disse årene. Når ble de egentlig pyroman? Nå skjønner jeg ikke helt hva de mener, unge mann. Ja, jeg mener, når ble de brandstifter? Altså, første gang da? Ja, første gang? Ja. Brand har jeg selvfølgelig bare stiftet en gang, og det var i Bergen i 1908. Men jeg har sittet i styret i mange år, selvfølgelig. I styret? Ja. I brand? Ja. Neste uke er vi tilbake med en tegnestifter. Pst, nei, to. To, ja. Ja, selvfølgelig. Neste uke er vi tilbake med to tegnestiftere.